галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Гадзіне больш падрабязна заявы Анатоля Лябецькі і Алега Гайдукевіча ў кантэксце выбараў. Што выклікала польскі газ супраць беларусаў? І пра тое, як бізнэсоўцу прыйшлося выбачацца за слова «біямаса», сказанае пра беларусаў. Ліберальна-дэмакратычная партыя Беларусі будзе вылучаць на прэзідэнцкія выбары свайго лідара Сергея Гайдукевіча. Пра гэта заявіў сёння першы намеснік старшыні партыі і сын Сергея Гайдукевіча Алег. Паводле Алега Гайдукевіча, на прэзідэнцкіх выбарах гэтага году першы фаварыт Александр Лукашэнка, другі – ягоны бацька, ну а трэцяга, на ягоную думку, няма наогул. Чаму прэзідэнцкую кампанію за Гайдукевіча бацьку пачаў ягоны сын? Чаму прэс-канферэнцыя называлася «Уся праўда» пра прэзідэнцкія выбары? Мы даведаемся неўзабаве ад нашага карэспандэнта Владзіміра Глода. Але спачатку праграмная заява Алега Гайдукевіча пра тое, што сёння незалежнасці Беларусі ніхто не пагражае. Сейчас тема номер один у всех политиков, все помешались. Мы за независимость, мы за суверенитет. Мы за независимость, мы за суверенитет. Как молитва. Куда ни приди, все толдычат одно и то же. Да кто ж против? И я за независимость, и я за суверенитет. И президент за независимость, за суверенитет. И ЛДП, и коммунисты за независимость, за суверенитет. Все за независимость, суверенитет. Подходы только разные. Мы не видим угрозы со стороны ни России, ни Европейского Союза, суверенитету Беларуси. Вообще никакой. Не будет никакой угрозы. Какие-то зеленые человечки попридумывают. Еще что-то попридумывают. Какие зеленые человечки? До тех пор, пока в стране развивается экономика, которая сейчас плохо развивается. Плохо развивается. И если так будет продолжать развиваться, будет хуже все после. Потом еще хуже. Вот это проблема. И вторая проблема. Когда зеленые человечки приходят или еще кто-то? Когда власти в стране нет. Ну, а лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, кандыдатуру якога на прэзідэнцкія выбары вылучае ягоная партыя, сёння праводзіў онлайн-канферэнцыю на сайце навіны BY. Вось што Лябецька адказаў на пытанне, ці будзе ён заклікаць людзей на плошчу. Мы не будзем адгаворваць людзей ад плошчы, як робяць некаторыя іншыя прэтэндэнты. Сёння заве на плошчу Александр Лукашенко, урад сваёй палітыкай. Вот я быў на прахадной заводской, вот я чуваю, што там яны чуюць гэты прызыў улад. І ў Украіне, пра якую шмат сёння гавораць, Майдан зрабіла не апазіцыя. Зрабіла ўлада сваімі непрафесійнымі дзеяннямі, карупцыяй, нездольнасцю зрабіць краіну заможнай і свабоднай. Таму галоўны інвестар – гэта Лукашэнка. Ён сёння заве на плошчу. І я не выключаю, што плошча можа быць. І гэта права канстытуцыйнае. Калі, напрыклад, падчас прэзідэнцкай кампаніі у мяне будуць красці галасы, маіх людзей, маю каманду будуць падвергаць нейкім прыцясненням, канешне, мы будзем супраць гэта пратэставаць. Гэта нармальная з'ява, людзі. Мы ж не чарвякі нейкія, якія поўзаюць. Паміж польскай паліцыяй і грамадзянамі Беларусі, якія стаялі ў чарзе на ўезд на памежным пераходзе Баброўнікі, учора ўвечары адбыўся канфлікт, у выніку якога польская паліцыя ўжыла слезацечны газ з балёнчыкаў. Наш корэспандэнт запісаў сведку Людмілу. Все были, стояли, все очереди один за одним и уже, как обычно. Но потом им что-то не понравилось, и они стали баллончиком пырскать. Стали пырскать, они кричали, что завезут в тюрьму. Вось як патлумачыў сітуацыю Радыё Свабода Анджэй Бараноўскі, прэсавы прадстаўнік ваяводскай камендатуры паліцыі ў Беластоку. На месцы в тракце той інтэрвенцыі. У адносінах да самых агрэсіўных кіроўцаў пасля папярэджання паліцыянты ўжылі газавыя балёнчыкі. Яны таксама паклікалі на дапамогу функцыянераў памежнай варты і патруль аддзелу асобага прызначэння. Гранічны патруль аддзелу прэвенцыі. У паліцыі падляскага ваяводства нам заявілі, што цяпер праводзіцца праверка, ці былі апраўданыя ўжытыя паліцыяй захады. Падрабязнасці неўзабаве. Расія перажывае паўнамасштабны крызіс, пік якога яшчэ не пройдзены. Пра гэта заявіў сёння, выступаючы ў Савеце Федэрацыі, былы міністр фінансаў Расіі, цяпер кіраўнік камітэту грамадзянскіх ініцыятыў Алексей Кудрын. Кудрын лічыць, што падзенне валавага ўнутранага прадукту Расіі сёлета складзе каля 4%. Асноўнымі негатыўнымі фактарамі ён назваў крызіс ва Ўкраіне і заходнія санкцыі супраць Расіі. Третья причина кризиса в этом году – это причина, связанная с санкциями, с конфликтом на Украине. Я думаю, что этот конфликт и санкции забирают из нашего роста, отнимают из него от 1 до 1,5% ВВП. Ну а Беларусь тым часам падлічвае страты ад паставак харчавання ў Расію. За 4 месяцы гэтага году Беларусь страціла 180 мільёнаў даляраў на экспарце прадуктаў. Пра гэта паведаміў журналістам сёння першы намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Леанід Марыніч. Паводле яго, беларускі бок не збіраецца любой цаной аднаўляць аб'ёмы паставак харчавання на расійскі рынак. Марыніч сказаў, што сітуацыя з экспартам беларускай сельгаспрадукцыі ў Расію стабілізавалася і ўжо дазваляе працаваць з прыбыткам. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Навінкі прэзідэнцкіх выбараў. Такім чынам, ліберальна-дэмакратычная партыя Беларусі будзе вылучаць на выбары свайго лідара Сергія Гайдукевіча. І пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі намеснік старшыні партыі і сын Сергія Гайдукевіча Алег. На гэтай канферэнцыі, якая такую насіла цікавую назву «Уся праўда пра прэзідэнцкія выбары», прысутнічаў наш карэспандэнт Уладзімир Глот, які з намі на сувязі цяпер. Добры вечар. Добрый вечер, Алена. Ну, першае пытанне, ці разабраліся вы, чаму замест Сергея Гайдукевіча выступаў ягоны сын? Ну, гэта, Алена, было, мабыць, самае галоўнае, бо журналістаў прыйшло шмат, і як мы размаўлялі паміж сабой, усе спадзяваліся на тое, што прыйдзе сам Сергей Гайдукевіч, але замест яго прыйшоў ягоны сын. І я адразу запытаўся, чаму сёння прэсавую канферэнцыю праводзіць не кандыдат на прэзідэнта. На гэта Олег Гайдукевіч сказаў, што старшыня партыі сёння знаходзіцца ў Маскве, дзе вядзе адпаведныя перамовы з расійскімі калегамі, і наогул ён сказаў пра тое, што зараз партыя пашырае свае міжнародныя кантакты, і што ягоны бацька быў і ў Нямеччыне, і ў Аўстрыі, і ў Францыі, і вёў перамовы з партыямі, якія адносяцца да правага крыла, і вось менавіта з гэтымі правымі партыямі ЛДП хоча наладзіць сталыя кантакты. І для ўсіх было цікава падыходы партыі ЛДП да палітыкі Александра Лукашэнкі. І на гэта Олег Гайдукевіч заявіў, што партыя не падзяляе падыходы дзейнага кіраўніка дзяржавы да эканомікі. ЛДП лічыць, што тут патрэбны кардынальныя рэформы, гэта найперш вызваленне бізнесу, больш шырокія правы для бізнэсоўцаў і большыя магчымасці для іх працы. Але ёсць пэўныя рэчы, якія назрэлі ў палітычнай сферы, якія таксама павінны змяняцца. Як лічыць у ліберальна-дэмакратычнай партыі, выбары ў парламент павінны напалову праходзіць па партыйных спісах. І вось што пра гэта казаў сёння Олег Гайдукевіч. Наверное, все маргинальные политические силы умрут мгновенно после первых же выборов. Второе. Развитие гражданского общества скачок будет. Есть там Белая Русь, есть молодежные, женские организации. Но этого мало. Вот тут мы не согласны. Мы его поддержим, что-то надо, но этого мало. Потому что это все не оппозиционные структуры. Без оппозиции развитие государства будет тормозиться. Нужны представители оппозиции в органах власти. Ну, это цікавая заява, спадар Глот, а увогуле, калі там прадстаўлялася нейкім чынам праграма патэнцыйнага кандыдата, у чым апазіцыйнасць, ну, акрамя вот такого спецыяльнага погляду на эканоміку? Ведаеце, фактычна праграма не прадстаўлялася, і было сказана, што ўжо на наступнай сустрэчы я прадставіць сам Сергей Гайдукевіч, але пэўныя захады казаліся. Я ўжо казаў пра гэта, гэта большая свабода для бізнесу ў эканоміцы, І ось тое, што ўсё ж мы павінны перайсці на пэўныя партыйныя падыходы у палітыцы. І, як казаў сёння Олег Айдукевіч, нават у Таджыкістане і тое праходзяць выбары ў парламент па партыйных спісах, а ў Беларусі па мажарытарных акругах. І вось за гэта менавіта збіраюцца, за тое, каб змяніць вось гэты падыход, якраз і збіраюцца агітаваць прадстаўнікі ліберальна-дэмакратычнай партыі падчас прэзідэнцкай кампаніі. Ну, калі мы згадаем гісторыю прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, то кандыдатура Сергея Гайдукевіча з'яўлялася ці не на кожных з іх. І ў гэтай сувязі апазіцыя яго папракала ў тым, што вот, ну, гэта такі як бы спарынг-партнер улады, што ён такая як бы падстраховачная фігура, а раптам апазіцыя адмовіцца, і каб выбары ўжо зусім не былі безальтэрнатыўнымі, ну, вось такі ёсць кандыдат спарынг-партнер. Ці на гэтай канферэнцыі закраналась гэта тэма, ці чалі адказы на такія папрокі? Так, Алена, гэта тэма ўзгадвалася, і ўсе згадалі пра тое, што вось гэтыя выбары ўжо будуць пятымі ў Беларусі, так? І Сергей Гайдукевіч удзельнічаў у выбарах 2001 году, 2006, збіраўся удзельнічаць у выбарах 2010, нечакана зняў сваю кандыдатуру, але зараз ён зноў вылучаецца, і фактычна, калі Лукашэнка ідзе на пятыя выбары, то Гайдукевіч ідзе на трэція. І калі казаць пра тых кандыдатурах, датаў на прэзідэнта, якія збіраюцца ісці сёлета, ну, скажам, той же Лябецька, Калякін, Караткевіч, Шульган, Анісім, для іх усіх гэта будзе першая спроба, а для Гайдукевіча гэта ўжо будзе трэця. І калі журналісты сказалі вось пра тое, што Гайдукевіч гэта спарынг-партнер уладаў, то сын ягоны гэтаму запярэчыў, сказаў, што гэта не так, што вось бачыце, спарынг-партнеры гэта апазіцыя, што так было ў 2010 годзе, што бачыце, колька было там людзей шмат ад апазіцыі. Вось. І ён лічыць, што нельга называць спарынг-партнерам Гайдукевіча. Тым не менш, Гайдукевіч будзе ўдзельнічаць у выбарах, і вось стаўленне да ўдзелу лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі у выбарах 2015 году для нашага рада выказаў сустаршыня аргкамітэту ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец. Расценивать серьезно такие заявы не выпадая. По-перше, с причины фарсовости так званых выборов. По-другое, с причины особы заявника. Который заявник своими политическими деяниями за последние 20 годов в Беларуси уже досить рядом. Я имею на увазе Гайдукевича. Тому коротко и ясно, выборов нема. Сегодняшний режим робит выгляд, что отбудется легитимное выбрание на черговый термин неизменного керовника Лукашенко. Для этого рыхтуются фальсификации. И задача белорусского народа, задача незалежного громадства, по-перше, этой фальсификации в черговый раз ускрыть, не допустить легитимизации вот этого режима, незаконного режима, не допустить триумфу беззаконности у Беларуси. І пажадана ў гэтым увогуле не ўдзельнічаць. Такім чынам, Павел Севярынец пракаментаваў заявы, якія сёння прагучалі на прэсавай канферэнцыі Алега Гайдукевіча. Гадзіна са свабодай. Хутка пра новае. Падрабязна пра актуальнае. Глыбока пра важнае. Ад 6 да 9 вечара. А 7 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Свабода.орг. Радыё для тых, хто шануе свой час. Учора ўвечары на памежным пераходзе Баброўнікі адбыўся канфлікт паміж польскай паліцыяй і грамадзянамі Беларусі. Паліцыя для вырашэння сітуацыі ўжыла слізатечны газ з балёнчыкаў. Што стала прычынай канфлікту, сведкаў знайшоў наш карэспандэнт Міхал Карневіч. Паводле сведкі спадарыні Людмілы, якая вярталася з Беластоку ў Беларусь, польскія службы ў гэты дзень вырашылі змяніць парадак руху пры ўездзе на мяжу. Раней усе легкавыя аўтамабілі станавіліся ў чаргу адзін за адным. Побач з імі асобна стаяла чарга з грузавікоў, і паміж гэтымі чергамі заўсёды быў праезд. Цяпер палякі вырашылі гэтыя дзве чергі паставіць побач, ліквідаваўшы праезд паміж імі. Дзеля гэта быў усталяваны дарожны знак. Але ўсім кіроўцам гэта было вельмі нязручна, легкавыя аўтамабілі спынавіліся ў чаргу, як рабілі гэта заўсёды. Сведка канфлікту спадар Александр распавядае. Кстати, начали нешта выпісаць штраф. Вот тут уже повылазили там много людей з машины. и начали, ну, говорить, что они не правы, что в этом смысле. А передо мной женщина была. Они попросили у нее документы. Ну, заранее напугали, что это самое, что из-за этого снова конфликт. То есть они ее заберут в тюрьму. Он начал ее пугать. Соответственно, она не давала ему документы, не дала и не пошла в машину. Из-за чего он потом начал ее тянуть уже насильно, тянуть за руку. А толпа начала держать, я ухватился за нее руку. Ну, не давал, чтобы он ее потянул. Потом они достали баллончик и начали пыль. Светка с подарения Людмила рассказала о свободе. Все были, стояли, все очереди один за одним и уже были, ну, как обычно. Но потом им что-то не понравилось, и они стали баллончиком пырскать. Стали пырскать, они кричали, что завезут в тюрьму. Ну, а люди стали волноваться, и они обычно еще были с машины и разговаривали с милицией, но они ни на какие уступки ничего. Да, вообще выписали еще потом по 100 этих злотых. Паводле афіцыйнай версіі, інцыдэнт каля мяжы пачаўся пасля таго, як патруль у складзе двух аўтаінспектараў пачаў штрафаваць кіроўцаў з Беларусі за няправільную паркоўку на дарозе перад памежным пераходам. Во што нам паведаміў Анджэй Бараноўскі, прэсавы прадстаўнік ваяводскай камендатуры паліцыі ў Беластоку. Та дарога ёсць спосаб правідловы ознакавана. Дарога, якая вядзе да памежнага пераходу ў Бабруніках, добра забяспечаная дарожнымі указальнікамі і знакамі, якія ясна акрэсліваюць, як па ёй рухацца і дзе можна прыпаркавацца. Учора патруль дарожнай аўтаінспекцыі з Беластоку, які дзяжурыў на дарозе перад памежным пераходам у Бабруніках, прыняў захады ў адносінах да кіроўцаў, якія няправільна прыпаркаваліся. Вінаватыя ў няправільнай паркоўцы былі пакараныя штрафамі. Як вынікае з дакументацыі здарэння, якую мы яшчэ вывучаем, адна жанчына, якая кіравала гондай, адмовілася паказаць пасведчанне асобы паліцыянтам. Калі паліцыянты вялі яе да сваёй машыны, яна паклікала іншых кіроўцаў, якія пачалі перашкаджаць аўтаінспектарам у гэтым. У адносінах да самых агрэсіўных кіроўцаў пасля папярэджання паліцыянты ўжылі газавыя балёнчыкі. Яны таксама паклікалі на дапамогу функцыянераў памежнай варты і патруль аддзелу асобага прызначэння. Пасля высвятлення асобы, згаданую жанчыну аўтаінспектары пакаралі штрафамі. У сувязі з гэтым здарэннем службоўцы з аддзялення кантролю паліцыі ў Беластоку расследуюць на аснове паказанняў сведкаў, паліцыянтаў і функцыянераў памежнай варты, ці захады паліцыі былі правільныя. Стражы гранічнай збадаюць правільнасць правядзення гэтай інтэрвенцыі. Мы пазванілі таксама ў падляскае аддзяленне памежнай варты ў Беластоку. Яе прэсавы прадстаўнік маёр Катажына Зданович сказала Радыё Свабоды, што памежная варта ў інцыдэнт не была замяшаная. Яе функцыянеры, якія былі пакліканыя на дапамогу патрулём аўтаінспекцыі, на месца здарэння прыбылі, але ў тузаніне ўдзелу не бралі. Паводле спадарыні Зданович, на парадак на дарозе перад памежным пераходам поўнасцю адказвае паліцыя. Ну а кіраўніцтва паліцыі, як вы чулі, паабяцала разабрацца, ці правільна былі ўжытыя да беларусаў спецыяльныя меры ў выглядзе газу. У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму расце дэфіцыт замежнага гандлю. З кожным месяцам замежнагандлёвае сальда Беларусі становіцца больш адмоўным. У чым прычыны такой тэндэнцыі? Чаму не ўдаецца дыверсіфікацыя замежных эканамічных адносін? Што азначае рэфінансаванне беларускага доўгу Расіі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эканаміст Сергей Чалы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертыза свабоды хвілінаў праз 20 у нашым эфіры. Прэзідэнт Індыі Пранаб Мукерджі, які прыбыў у Беларусь учора ўвечары, правёў сёння перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам. Візіт прэзідэнта Індыі ў Беларусі быў абстаўлены як гістарычная падзея. Цырымонія сустрэчы Лукашэнкі і Мукерджі перад Палацам Незалежнасці транслявалася ў жывым эфіры. Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы з індійскім калегам заявіў, што ў палітычнай сферы і дыпламатыі ў Беларусі і Індыі ніколі не было праблем, цытую. Спробы ізаляваць Беларусь, неяк паставіць на месца, націснуць, бесперспектыўныя, пакуль мы маем адносіны з такімі гіганцкімі дзяржавамі, як ваша. Конец цитаты. Палітычны аналітык Александр Класкоўскі ў інтэрв'ю Радыё Свабода назваў гэтыя словы Лукашэнкі паказальнымі. Для мяне паказальная фраза Александра Лукашэнкі, якая сёння прагучала падчас гэтай сустрэчы, што ўсе спробы ізаляваць Беларусь бесперспектыўныя, пакуль мы маем дачыненні добрыя з такімі вось гігантамі, як Індыя. Рэч у тым, што літаральна 3 тыдні таму, амаль што слова ў слова, як пад капірку, такая ж фраза прагучала, калі ў Мінску гасцяваў кітайскі кіраўнік. То бок тут я бачу, што беларускае начальства, так бы мовіць, камплексуе ад таго, што няма нармальных дачыненняў з развітымі заходнімі краінамі, дзейнічаюць вось гэтыя візавыя абмежаванні. І таму тут найперш такая спроба псіхалагічнага самазаспакаення і плюс піяраўская задача паказаць насельніцтву, што насамрэч, бачыце, у нас такі развітыя дачыненні з вялікімі краінамі і няма чаго надта перажываць. Але самі гэтыя рэфрэны паказваюць, па-першае, што ўсё ж такі трошкі гэта муляе пачуццё нейкай уласнай палітычнай непаўнавартаснасці беларускаму кіраўніцтву. І ўсе гэтыя піараўскія спробы, ведаеце, яны выглядаюць такімі наіўнымі, хаця насельніцтва, магчыма, пра свой патерналізм беларускай насельніцтва сапраўды надзяляе таго ж індыйскага прэзідэнта такімі ж царскімі паўнамоцтвамі, якія мае Александр Лукашэнка. Хоць насамрэч і ў Індыі, і шмат у якіх краінах існуе падзел уладаў, і прэзідэнты там болей сімвалічныя функцыі выконваюць, як і ў выпадку Індыі. Так што сама па сабе персона там гэта не такая, што ўсё вырашае, як гэта ў Беларусі робіць аўтарытарны беларускі кіраўнік. Так што я думаю, тут вось спроба ў пэўнай ступені пусціць пыл у вочы, бо калі казаць пра эканамічны складнік, то зважаючы на вялікае насельніцтва Індыі, гэта 1 250 000 000, гандаль двухбаковы даволі сціплы, каля 400 мільёнаў долараў, і няма вялікага патэнцыялу для развіцця, таму што стратэгія беларускага кіраўніцтва сёння, ну калі за душкі вынесці калій, які добра ідзе, то гэта, як некалі сказаў Лукашэнка, па чайнай лысцы прадаваць там трактары, аўтамабілі і гэтак далей. Так што ніякіх прарываў не будзе, і гэты звон пераважна такі прапагандысцкі. Дадам, што на сустрэчы з кіраўніком Беларусі Пранаб Мукерджі заявіў, што Індыя мае намер вылучыць для сваіх кампаній крэдытную лінію памерам 100 мільёнаў даляраў для рэалізацыі сумесных з Беларусю выбраных праектаў. Сёння мы запыталіся ў гарадзенцаў, як на іхную думку, дзе людзям жывецца лепш, у Беларусі ці Індыі. В Беларуси, мне кажется. Там очень сильно жарко по климату, если так посмотреть. Ну, посмотрите, ну, Вася, посмотрите, как там от жары умирают люди. Ну, в Беларуси легче жить. Да, ну, дня немного. Да, везде одинаково. Ну, если человек захочет жить, он всегда найдет возможность, как выйти из трудной ситуации. Никак не залежит от краины. Так это только климат, но это ж не краина влияет на это, а только климат. А значит, нужно к этому климату приспособиться как-то. Честно, я вообще никуда нигде бы не хотел, вот здесь вообще. Ну, родился, вырос, родители похоронены. Мое все, как говорится. Я, есть люди, которые ездят, куда любят, а я не люблю. Нет, тут мне климат нравится свой лучше, чем там. Посмотришь, сколько людей, жара, зачем. Я привык к своему климату и не хотел бы менять. Вот жена, например, я бы у моря жила, а я этой жары не люблю такой сильно, понимаете? Вот ну, своя земля есть своя земля. Потом... Ну, не знаю, мне кажется, здесь спокойнее. Здесь, во-первых, ну, как бы не войну даже с этой Украиной сравнить. Здесь все в порядке у нас, мы спокойно живем, у нас много детки, мест, много мест жизнь, интересных, да. И вот история у нас своя богатая. Такая, да, богатая, которая тоже... Свое мы знаем. Мне кажется, мы такие более простые, наверное, самые. Но мне тут, мне кажется, лучше. В Беларуси, конечно. Мне кажется, что у нас все натуральное. А в Индии я ни разу не был, как я могу судить. Но страна у них, наверное, богаче будет, чем Беларусь. Все равно как-то на родине лучше. Ну, для меня. У нас однозначно у нас своя родина. Где родился, там пригодился. Я даже речи не может быть. Только у нас. Мне кажется, что каждая страна, то есть она разная. То есть у нас какие-то свои традиции, своя какая-то жизнь, свой социальный какой-то узровень. Да. И получается, для нас это лучше, допустим, жить в Беларуси. Для Индии жить в Индии им лучше, допустим, да? Я считаю, что тоже разная, у всех стран своя, им ближе своя культура, свои обычаи, нам свои. Даже если куда-то поехать, все равно, Беларусь, как бы, да, там, где мы живем, да, вот. На родину, да? Да, да. Думаю, что да, лучше у нас. Я не могу сказать, не знаю. Такие отказы мы сегодня почули у Гародні, и еще звонок нашей слухачки. Я жаворонок Наталья Дмитриевна, проживаю в городе Десна, Витебская область, Мёрзского района. Работала на текстильном предприятии «Витебчанка», головное предприятие города Витебска. В данный момент нахожусь в декретном отпуске. Организация очень плохо выплачивает детское пособие. Сейчас июнь месяц, детское пособие еще не дали, и когда звоним им, они говорят: неизвестно, отстаньте, денег нету, и все, зарплаты, в общем, выдают практически вовремя, а детское пособие постоянно задерживают. И в фонд звоним, всегда деньги, говорят, перечисляем. А куда деньги эти деются, неизвестно. Что нам делать? Помогите, пожалуйста. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. З вами Радио Свобода. Магілёў лічыцца ці не самым русіфікаваным абласным цэнтрам Беларусі. У горадзе існуе толькі адна кляса з беларускай мовай навучання, у якой адна вучаніца. Аздабленне вуліц пераважна расійскамоўнае. Ці лічыць гарадская ўлада такую сітуацыю праблемнай і што робіць дзеля яе выпраўлення? На пытанні Радыё Свабода пагадзіўся адказаць намеснік старшыні магілёўскага гарвыканкаму Андрэй Кунцэвіч. Калі даваць ацэнку стану карыстання беларускай мовы ў нашым грамадстве і прыватнасці ў горадзе Магілёве. Па-першае, што трэба значыць, што ў нас дзве дзяржаўныя мовы, магчыма, гэта такі збіты выраз. Тым не менш, канстытуцыя ў нас прадугледжваецца наяўнасць двух дзяржаўных моў і права кожнага грамадзяніна Беларусі выкарыстоўваць тую ці іншую дзяржаўную мову. Калі даваць агульную нейкую ацэнку, з майго пункту гледжання, вось у пытанні развіцця беларускай мовы, трэба адыходзіць ад нейкай палітызацыі гэтай праблемы. А беларуская мова не павінна быць прыкметай нейкай асобнай палітычнай сілы альбо структуры. Хаця на сённяшні дзень, напэўна, нейкія такія ацэнкі маюць месца. Беларуская мова – гэта нацыянальнае багацце, гэта тое, чым павінен валодаць і ганарыцца кожны, хто жыве ў Беларусі. Можна прывесці такі красамоўны выраз беларуская класіка Францішка Баўшэвіча: «Не пакідайце мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі». Таму пытанне развіцця беларускай мовы, пашырэнне выкарыстання беларускай мовы, магу пункту гледжання, вельмі важнае пытанне. Вы сказалі, што ў нас дзве дзяржаўныя мовы. Пры гэтым ці захоўваецца, на вашую думку, роўнасць беларускай мовы і рускай мовы? Дастаткова прайсціць па горадзе і ўбачыць шыльды, яны спрэс расейскамоўныя. Складваецца ўражанне, што мы жывем не ў беларускім горадзе Магілёў, а ў рускім горадзе Магілёў. Ну, я разумею, што ўзровень нацыянальнай свядомасці магілёўцаў ён, скажам так, невысокі. Але разам з тым, што робіць выканаўчая ўлада дзеля таго, каб вот гэты ўзровень ён падрос. Зноў жа, не зусім пагаджуся наконт невысокага ўзроўню нацыянальнай свядомасці магілёўцаў. Як мне падаецца, жыхары нашага горада, яны з'яўляюцца патрыётамі сваёй краіны. І тое, што шыльда на нейкай установе альбо творчым аб'екце выканана ў рускамоўным варыянце, гэта не значыць, што чалавек не лічыць сябе грамадзянінам сваёй краіны. Наконт шыльдаў, напэўна, можна пагадзіцца. Сапраўды, пераважная большасць такіх шыльдаў у горадзе Магілёве на рускай мове, хаця Напрыклад, калі ўзяць рэканструкцыю выставачнай залы па вуліцы Болдзіна. У старым варыянце там быў рускамоўны варыянт. Пасля правядзення рэканструкцыі па ініцыятыве выканаўчай улады зроблена шыльда беларускамоўнай. Зараз там красуюцца беларускія літары выставачная зала. Ці дастаткова беларускай мовы ў Магілёве? Цалкам гутарку з Андрэем Кунцэвічам, намеснікам старшыні Магілёўска гарвыканкаму, слухайце на нашых хвалях у суботу. Ну, а дырэктару па развіцці беларускай лагістычнай кампаніі «Аплай Лагістік» Дмітрыю Чарнаморцу прыйшлося даваць адказы за сваё выказванне, якое прагучала падчас бізнес-сняданку, наладжанага з нагоды 10-годдзя форуму «Белбіз». Пасля таго, як сацыяльныя сеткі пачалі рэагаваць на выказванне Чарнаморца, калі ён назваў беларусаў «біамасай», таму прыйшлося публічна выбачацца. Інна Студзінская папрасіла сёння самога Дмітрыя Чарнаморца даць уласную ацэнку сітуацыі, у якую ён патрапіў. На вашу думку, чаму такі шквал абурэнняў выклікаў ваш выступ? Тут справа была толькі ў тэрміналогіі. Я думаю, што здесь вопрос не к моему выступлению, потому что все последствия на сайтах, социальных сетях, они касались двух слов и речевых комбинаций из этих двух слов, которые не составляли основную смысловую нагрузку моего месседжа. Я человек технический, поэтому рассказывал, как я вижу, в будущем будет идти автоматизация производства, проектирование товаров, имитационное моделирование, что это все очень здорово, это позволит нам быть ближе к лучшим, крутым производителям. Ну, например, Porsche. Porsche действительно классная компания, где очень много процессов делается автоматизировано. Есть одно последствие негативное. Мы получим высвобождение достаточно большого количества персонала, которого вытеснит роботы, компьютеры, программное обеспечение. Журналисты взяли слово Porsche. У меня нет автомобиля Porsche, но по мнению уже блогеров и некоторых журналистов, я обладаю этим автомобилем. Второй момент. В моей риторике было слово, к которому прицепили слово «биомасса». Я дал комментарий, что речь идет о большом количестве людей, которые имитируют свою работу, не хотят принимать решения, которые занимают на предприятиях вымогательскую позицию «дайте нам больше денег, но мы ничего больше не сделаем», которые не могут принять решение и искать себе работу, где они были бы востребованными, было из контекста взято два слова. «Биомасса», слово «Порше», их связали вместе, ну и получился такой негатив. И все ж таки, вот вы свой зворот до публики почали с не тлумачэнняў, а с прабачэнняў. На самом деле, я был вчера в неком таком шоке. Я не публичная персона. Журналисты, общественность за мной, как за Ксенией Собчак, пристально не смотрят. Я подумал так, что если риторика искаженного смысла, даже чья-то чужая, затронула чья-то интерес, правильнее всего вначале извиниться. Мне меньше всего хотелось кого-либо обидеть. Я скорее извинился за то, что позволил вот этой всей информации искаженной принять некий неуправляемый характер. Патлумачыў сітуацыю нашаму радыё Дмітрый Чарнаморац. Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі футболу Йозеф Блаттер на экстранай прэс-канферэнцыі ў Цюрыху зрабіў заяву пра сваю хуткую адстаўку. Гэта здарылася ўсяго праз 4 дні пасля яго перамогі на выбарах як кіраўніка арганізацыі і пасля скандальных арыштаў функцыянераў гэтай арганізацыі на запатрабаванне США. Што магло так радыкальна змяніць пазіцыю Блаттера літаральна праз пару дзён пасля заходу на чарговы тэрмін? Намеснік старшыні Федэрацыі футболу Беларусі, вядомы ў мінулым варатар менскага «Дынама» Юрый Курбыка, лічыць, што прычыны для гэтага павінны быць надта важкія. Предполагаю, думаю, что в принципе какая-то ситуация его заставила. Что-то заставило его пойти на этот шаг. Потому что объективно, ну, такой шаг, ну, нестандартный. Поэтому, если бы уже какая-то была сделка раньше, то он бы там перед выборами снял бы свою кандидатуру и сказал, устал, и это выглядело красиво. Но раз он выиграл выборы и через 4, просто сказать, что я устал, и просто я для вас провел кампанию такую какую-то серьезную, ну, это смешно, наверное, правильно? Это особо никто не верит. Давайте уж тут наберемся терпения, потому что мне самому очень интересно. Сейчас, пока свершился факт. Какой факт его заставил принять такое решение? Ну, я даже не гадаю и не догадываюсь. Надо просто подождать и посмотреть. Просто ж так такие шаги не делаются, правильно? Давайте наберемся терпения и подождем, чтобы понять, откуда ноги растут. Так что давайте ждать матча Лиги Чемпионов. А про Блаттера мы узнаем. По крайней мере, мы знаем, что его уже не будет. Так лечить Юрий Курбыка, наместник старшини Федерации футболу Беларуси. Ну, а зараз пра новыя спартовыя гульні. 12 чэрвеня ў Азербайджане пачнуцца еўрапейскія гульні, першыя ў гісторыі краіны і ў свеце. Улады надаюць вялікую ўвагу гэтаму мерапрыемству, першаму такога маштабу пасля еўрабачання ў Баку. Пра тое, як краіна рыхтуецца да гульняў, якія палітычныя і сацыяльныя наступствы мае гэта падрыхтоўка, расказаў беларускай свабодзе дырэктар азербайджанскай службы нашага радыё Ільчын Мамадаў. А як узнікла ідэя еўрапейскіх гульняў? Чаму месцам іх правядзення стаў Азербайджан? Долго Азербайджан пытался выиграть бид на настоящую Олимпиаду, не получилось. И вот они хотели показать, что мы умеем все же проводить какие-то игры, вот чемпионат мира по футболу или чемпионат Европы по футболу. Вот они хотели показать миру и Европе, что мы можем такое организовать. Мы имели в Баку Евровижн, Евровидение, и чиновники научились заработать деньги на проведение больших ивентов, деньги бюджетные, все идет как инфраструктурные такие проекты, застройки, можно пользоваться этим случаем, переселять людей, говорят, что это государственно важные такой проекты, и зарабатывать при этом. Что происходит сейчас, это такое ощущение, что это как все фейк, все как мыльные оперы, ты пытаешься показать все только лучшее, но ты не умеешь это показать, потому что твои люди живут нехорошо, и чтобы люди, гости, такое кавказское гостеприимство, чтобы видели все с хорошей стороны, ты все плохое не пускаешь в город. Сейчас это происходит у нас, например, с 1 июня специальный режим. Все машины из регионов, их не пускают в город. Они пытаются найти разные запреты, например, нельзя умереть в буквальном смысле. Министр спорту Азербайджану, я ведаю, абвергаў чуткі, якія ходзяць вакол гульняў. Маўляў, забаранілі ладзіць хаўтуры падчас гульняў, спальваюць бадзяжных сабакаў. Гэта і сапраўды непраўдзівыя чуткі? Не, это не слухи, потому что вот это на государственном уровне никто не сказал, что нельзя умереть. Но что сделал, например, городская полиция? Нельзя во время игр строить палатки. Нельзя во время игр, из-за того, что могут возникнуть пробки, проводить как бы мероприятия, даже свадьбы и в ресторанах. Они официально не запрещили жениться, официально не сыграть свадьбу или умереть. Они сказали, вы не будете ставить палатки, не будете иметь поминки, не будете иметь это. И из-за этого даже конкретный случай есть. Люди идут жениться в другой город. А колькі это задавальненне, так бы мовіць, Азербайджану каштуе? Мы памятаем, падчас расійскай алімпіады з'явіўся даклад Барыса Нямцова, паводле якога на падрыхтоўцы гульняў скралі вялікія грошы. А ці вядома нешта наконт гэтага ў Азербайджане адносна еўрапейскіх гульняў? Пачти то ж самае. Те праблемы, которые былі в Сочи, у нас они не будут такими обширными. Только не из-за того, что вот у нас лучше подготовились или больше потратили. Из-за того, что там, в России, даже в сравнении с сегодняшним Азербайджаном, было больше свободы слова. Там были журналисты, которые могли пойти снимать или хотя бы эти спортсмены. А у нас что произошло? У нас почти до... Они подготовились заранее хорошо, потому что после Евровидения 2012 года, который был в Баку, они поняли, что единственный способ как-то показать себя только с лучшей стороны, это посадить тех, которые могут это показать с плохой стороны. Это и произошло. Начиная с лета прошлого года, подготовка была в этом направлении куда лучше, чем инфраструктурное, то, что построили. Потому что никто еще не видел, никто еще не знает, как это будет работать. Это все увидят потом. Но они начали арестовать, начиная с журналистов, правозащитников. Все хорошо, где туристы будут. Начиная с аэропорта, до центра Баку, маленький центр Баку, президентский палас, и где будут эти игры проводиться. Они даже вот строят стены, построили стены, чтобы не видно было за этими стенами, как люди живут. Сколько потратили, они как раз-таки, у них есть опыт, опять-таки, Россия, они смогли спрятать очень хорошо в течение 2 лет под инфраструктурные разные проекты в бюджете. Они четко детали, нельзя это все собрать. Но когда журналисты или делают расследование и собирают все, например, максимально это было, что 8 миллиардов долларов. Научились. Как больше на этом заработать. Это даже вот поэтому даже нельзя сказать, что сколько с этого было украдено, потому что, в принципе, строили-то сами. Они объявляли тендеры, никто не знал, когда, и выигрывали. У нас расследование есть. Именно чтобы войти в тот тендер, 200-300 фирм в один день зарегистрировались. Очень все надеялись, что хотя бы Алиев сделает жест и выпустит политзаключенных, хотя бы показать добрую волю. Но этого тоже не произошло. Вот есть страх того, что после игр, как было после Евровидения, потому что как Евровидение закончилось в Баку, начали закручивать все гайки. Про контекст первых историй европейских гульняв у Азербайджане нам рассказывал Илькин Мамадов, директор Азербайджанской службы «Радио Свобода». Сёння у Менскім бізнес-цэнтры «Імагуру» пройдзе прэзентацыя кнігі Александра Тамковіча «Няскораны Марыніч». Гэта 17-я кніга Тамковіча пра дзеячоў беларускай палітыкі, культуры і грамадства. Кніжка складалась першапачаткова з размоў з Марынічем. Іх было запісана шмат, но я зрабіў 5 размоў, 5 сустрэч з Марынічем. Яна, скажам так, не палітычная, а больш біяграфічная. Мне шмат хто казаў, што гэта быў незвычайны чалавек. А чаму я яго выдзеліў? Менавіта па той прычыне, што, па-першае, што я шмат зрабіў у жыцці, па-другое, канешне, хвароба. Па-другое, суд, яна амаль не размаўляў, таму хацелася нешта добрае чалавек зрабіць. На жаль, трэба спяшацца ў гэтых справах. Самае хто, на чому ўвогуле гэтыя кніжкі раблю, таму што звычайная історія графіі сённяшняй, там страшная цэнзура. І я вельмі баюся, што пройдзе 15-20 год, і людзі будуць памятаць, што як там было. Нагадаю, што Міхаіл Марыніч быў старшынём Менскага гарвыканкаму, паслом Беларусі, міністрам, а пазней стаў палітвязнём. Камітэт ААН па правах чалавека прызнаў, што ў дачыненні да Міхаіла Марыніча ўжываліся катаванні, а крымінальная справа да яго была палітычнай расправай. Міхаіл Марыніч не дажыў да прэзентацыі кнігі пра яго.